Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Mascarpone Pilos 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 miliardów złotych poniżej wartości sprzedano Lotos, tak twierdzi NIK. W katowickim szpitalu kolejowym przełomowa operacja w chirurgii okulistycznej. Resort edukacji nie zamierza przywracać obowiązkowych prac domowych w szkołach. O 5 miliardów złotych poniżej wartości sprzedano aktywa Lotosu podczas fuzji z Orlenem, wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK. Izba negatywnie oceniła działalność byłego zarządu Orlenu i całą operację połączenia przedsiębiorstw, mówi szef NIK-u Marian Banaś. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że połączenie tych dwóch gigantów przemysłu naftowego od początku nie miało solidnego uzasadnienia ekonomicznego. By mogło dojść do fuzji, Orlen na wniosek Komisji Europejskiej zastosował środki zaradcze. Orlen musiał sprzedać część aktywów grupy LOT. Kluczowym punktem naszych ustaleń jest fakt, że transakcji tej dokonano za kwotę o 5 miliardów złotych poniżej ich wartości rynkowej. Według NIK-u na opinie, wyceny i analizy na potrzeby fuzji Orlenu i Lotosu wydano ponad 250 milionów złotych. Były wiceszef MSWiA, europoseł PiS-u Maciej Wąsik informuje we wpisie na portalu X, że ponownie nie stawi się na przesłuchanie przed Sejmową Komisją do Spraw Pegasusa. Komisja ma dziś podjąć kolejną próbę przesłuchania Wąsika i Michała Kamińskiego. Ostatnie wezwanie zostało zlekceważone przez europosłów PiS-u. W związku z tym komisja wniosła do sądu o nałożenie na nich kary pieniężnej. W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach przeprowadzono pierwszy na świecie w pełni udany zabieg łączony. Przeszczep rogówki, usunięcie zaćmy oraz wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej z zastosowaniem nowatorskiej techniki laserowej. To przełom w chirurgii okulistycznej, tłumaczy prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Edward Wlęgała. Ten najtrudniejszy element to jest otworzenie torebki soczewki. I to wykonywaliśmy do tego momentu ręcznie. A teraz jest to możliwe dzięki wiązce laserowej, dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, które umożliwia precyzyjne wykonanie nacięć. Dzięki nowoczesnej technologii pacjentka odzyskała możliwość prawidłowego widzenia, co nie byłoby możliwe bez zastosowania innowacyjnej techniki laserowej. Ponad 80% dyrektorów szkół chce przywrócenia prac domowych, tak wynika z ankiety sieci organizacji społecznych SOS dla Edukacji. Przeprowadzono ją na początku kwietnia, po roku od decyzji ministra edukacji narodowej, która ogłosiła, że prace domowe w podstawówkach są nieobowiązkowe i nie mogą być oceniane. O ich przywrócenie apelują nauczyciele i rodzice. MEN nie planuje na razie żadnych zmian, bo takie pisemne prace nie mają dziś sensu, tłumaczy wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. W czasach, w których sztuczna inteligencja jest w stanie odrobić każdą pracę domową, a tej, której nie odrobi sztuczna inteligencja, którą każdy ma w swoim telefonie, to może to zrobić rodzic czy korepetytor. Warto oceniać tylko to, co jest rzeczywiście pracą własną ucznia. Przypomnę, że nie ma zakazu zadawania prac domowych. Prace domowe można w dalszym ciągu zadawać. Poza tym, że prace domowe, oczywiście pisemne, bo o takich mówimy, nie mogą być oceniane. Wiceministra Lubnauer odpiera też argumenty rodziców, że po zniesieniu obowiązkowych prac domowych dzieci przestały się uczyć systematycznie. Uczeń musi czytać lektury, nauczyć się wiersza, przygotować się do klasówki. W związku z tym to nie jest tak, że uczeń nie ma co robić w domu. Tylko chodzi o to, że skończyliśmy z fikcją. Zapadło w pamięć bardzo wielu osób, że są zabronione prace domowe. To nie jest prawda. Rozporządzenie, jeżeli ktokolwiek przeczyta, to widzi, że wręcz tam wskazujemy, że prace domowe powinny być zadawane, ale w tym znaczeniu, że powinna być odpowiedź w postaci informacji zwrotnej, co uczeń zrobił dobrze, co zrobił źle. Taka praca domowa rzeczywiście uczy. Ministerstwo analizuje teraz wszystkie opinie i ocenia skuteczność decyzji o zniesieniu obowiązkowych prac domowych. Efekty mają być znane na początku nowego roku szkolnego. Do niecodziennej wpadki doszło wczoraj w Białym Domu, gdzie prezydent Donald Trump gościł drużynę Buckeyes z Uniwersytetu Stanowego w Ohio, mistrzów futbolu amerykańskiego ostatniego sezonu. W trakcie spotkania ze sportowcami wiceprezydent J.D. Vance upuścił Puchar Mistrzów, a całą sytuację szybko obrócił w żart. Spotkanie z drużyną z Ohio odbyło się na tak zwanym południowym trawniku przed Białym Domem. Na nagraniu z uroczystości możemy zobaczyć, jak wiceprezydent J.D. Vance, który sam jest absolwentem Uniwersytetu z Ohio, stara się unieść Puchar Mistrzów, który składa się z dwóch części, podstawy oraz górnej części w kształcie piłki futbolowej. Utrzymanie pucharu w całości sprawiało jednak trudności i w pewnym momencie stojący za Vance'em jeden z zawodników złapał za górną część trofeum. jednak jego podstawa spadła na ziemię. J.D. Vance później w internecie skomentował całe zdarzenie, żartując. Tu cytat. Nie chciałem, żeby ktokolwiek po Ohio zdobył trofeum, więc postanowiłem je złamać, napisał wiceprezydent USA. Przemysław Lis, Polskie Radio. Klimat. Odnawialne źródła energii zdominują w najbliższych godzinach polski miks energetyczny. Ze słońca, wiatru i wody pochodzić będzie więcej prądu niż z elektrowni węglowych. Bardzo dobra jakość powietrza cieszy mieszkańców południowej Polski. Na pozostałym obszarze kraju jest dobra. Kilka miejscowości notuje umiarkowaną. Smog występuje w Grudziądzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie, południu pochmurno i może spaść deszcz, a na pozostałym obszarze więcej słońca. 16 stopni na południu, 21 na północy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, słyszała pani, że w Euro mają obniżki na święta? Co? W Euro! Obniżki na święta! Nic nie słyszę, bo robię porządki na święta. W RTV Euro AGD robimy porządek z cenami na święta. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1799 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Święta takie jak lubisz. Od środy w Kauflandzie pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 8,99. Tak, pomidory rzymskie mini 8,99. A winogrona jasne bezpestkowe 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jak wiosenne stylizacje to Allegro Your Season. Nastrój się na modne zakupy i odkryj modę na Allegro. Szeroki wybór odzieży w dużych rozmiarach, a do tego obuwie i modne akcesoria dla każdego. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Witamy w samo południe. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda przez najbliższą godzinę w Trójce. Muzyczna Poczta UKF, czyli propozycje od państwa. Jeśli państwu coś w głowie gra, proszę napisać, proszę zadzwonić. Jest szansa, że dzisiaj tę piosenkę odnajdziemy i razem ze słuchaczami Trójki jej posłuchamy. 22,7 Trójka, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. To nasze namiary. Natomiast rozpoczniemy od zamówienia pana Rafała, który pisze: dzień dobry. Zamawiam piosenkę Krystyny Prońko, specjalne okazje, wersję z 1980 roku. Słyszałem inną wersję tej piosenki u Michała Margańskiego, ale teraz chciałbym usłyszeć oryginał. No to ja proponuję wersję z roku 1979. Thank you.

Nagranie archiwalne Polskiego Radia z 1979 roku. Muzyka Krystyna Prońko, słowa Andrzej Mogilnicki. Specjalne okazje. 227 trójek do 13 trójce. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, radio moje. Skoro taki tydzień przypomniało mnie się i przedświąteczny, to może Mietek Szcześniak, ale jakby tak z nierówni, bardziej święte, takie miłe. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Kochał, ale nikt go nie chciał. Spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Biegł z sercem, droga się urwała, kołatał, kto inny otwierał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, święty gapa. Proszę, święty gapa po portugalsku, Luca po hiszpańsku, gapicia po szwedzku nie powiem. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Flicker of Light w tej chwili Loli Young i tu mail od naszego słuchacza, który pisze, że wczoraj była prośba o piosenkę dla mamy, a dzisiaj dla taty, który bardzo pokochał dzięki trójce nagranie Loli Young Flicker of Light. I dzięki trójce właśnie słuchamy tego również w trójce dziś. Pozdrowienia dla taty Bogdana i całego Wydziału Technicznego Urzędu w Gryfowie Śląskim, w którym tata pracuje. Hey, I got a pretty face. harsh than the light. My, I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my guts, or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. There's always more. Flicker of Light i Lola Young w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Co będzie dalej, to proszę Państwa. To Państwa robota. Proszę dzwonić, pisać. My czekamy na zamówienia i staramy się je realizować w miarę możliwości. Chociaż nie wszystkie utwory oczywiście mamy gdzieś tu w podręcznych zbiorach, ale staramy się jak możemy, żeby Państwa muzyczne gusty dzisiaj również zadowolić. 227-3-UKF-MałpaPolskiRadio.pl. No i kolejny telefon w tej chwili. Dzień dobry, Krzysztof Bydgoszcz. C'est la vie, Emerson, Lake and Palmer. Zwłaszcza ten akordeon, prawda? I te francuskie klimaty, i francuskie bagietki, prawda? Wszystkiego dobrego, miłego, słonecznego dnia. Życzę, do usłyszenia. Hej. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh. Thank you.

Dzień dobry, jestem Antoni, jestem z Lublina. Ja chciałbym zamówić tak, żeby rozbudzić jeszcze tych, co dalej nie wyspani, piosenkę zespołu Rage Against the Machine, Wake Up. Rage Against the Machine i Wake Up. A ja do dziś mam w oczach koncerty i w uszach koncerty grupy Rage Against the Machine, gdzie chyba główny show tak naprawdę robił Tom Morello. I zresztą on potem po koncertach wychodził, żeby się spotkać z dziennikarzami i z fanami. Żaden inny z członków zespołu swoją drogą. 2273KF@polskieradio.pl. Kto teraz? Teraz będzie Jelonek i Harmatan. Pan słuchacz. Bez podpisu. Napisał, że nigdy w Trójce nie słyszał piosenki utworu w wykonaniu Jelonka, więc dzisiaj musi być ten pierwszy raz. Dla naszego słuchacza był pierwszy raz, czyli Jelonek. Jelonek, który, przypomnę, startował przed laty w Jarcinie w konkursie wraz z zespołem Ang i tam zdobyli nawet nagrodę bardzo ważną. 2273KF@polskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni, maile też swoją drogą docierają do nas dość intensywnie. Dzień dobry, Wybyszek z Radochowa, koło Lądka Zdroju. Dzisiaj taki jakiś troszeczkę sentymentalny nastrój jest, więc tak sobie pomyślałem, że strasznie dawno nie było na przykład Sielanki o domu Wolnej Grupy Bukowiny, a dedykuję to wszystkim, którzy wybierają się na ziemię kłodzką w najbliższy weekend albo na wakacje. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej.

Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. How will you help my pain? Don't you know I'm gonna make it with my friends? How will you help my pain? I promised myself I'd get back. With a little help from my friends, to Joe Cocker. I tak swoją drogą ten utwór chyba przyćmił oryginalne wykonanie zespołu The Beatles i pewnie wiele osób myśli, że to jest po prostu oryginalna piosenka napisana specjalnie dla Joe Cockera. Ja dwukrotnie widziałem go na koncercie. Raz na stadionie Gwardii w Warszawie. Pamiętam, że w trakcie koncertu zaczął lać deszcz, ale wytrzymaliśmy do końca, bo deszcz był nieważny. Ważne było to, co dzieje się na scenie, to, co słychać na niej właśnie i to, że możemy obejrzeć Joe Cockera również na żywo. A drugi raz widziałem go na zamkniętej imprezie, już takiej tylko dla branży muzycznej, ale oba koncerty były niezwykłe. Więcej niestety nie będzie. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Dziękujemy. Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, Michał Jakubik. To tyle na dzisiaj, ale Muzyczna Poczta UKF i adres mailowy czynny całą dobę. UKF@polskieradio.pl. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry, tutaj stały słuchacz Lubuskiego. Czy ja mógłbym bardzo prosić o utwór Jacka Skubikowskiego, 19 wiek? Pozdrowienia dla całej redakcji Trójki. Tu w dziwnej